Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 29 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Kraków Street Band na dzień dobry tym wszystkim, którzy są z nami od godziny 5. Witamy bardzo serdecznie w nowym dniu. Piątek, 29 czerwca przed nami. 5 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. i jutro troszkę więcej chmur i trochę chłodniej. 18-19, w niedzielę więcej chmur i opadów. 15-14, nawet się pojawia. 13 nawet na Suwalszczyźnie. Ale 20 na Pomorzu Zachodnim. Początek przyszłego tygodnia bardzo podobny. Choć już w środę ja tu widzę 29-30 i sporo słońca. No a dziś piątek przed nami. Na północy i na zachodzie kraju ma być pogodnie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na Podkarpaciu możliwe burze, a wiatr umiarkowany, dość silny i porywisty. Na północnym wschodzie oraz w czasie burz w porywach do 60 i 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura rośnie, a dziś od 24, a tak na północy lokalnie, nad samym morzem 22. 24 na północy, 27 w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura na Mazowszu, na Dolnym Śląsku i na Lubelszczyźnie do 28. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Rękaw na lotnisku wskazuje, tak patrzymy przy hangarze, wiatr północny i północno-zachodni. Słaby, umiarkowany, ale w ciągu dnia dość silny, no i też możliwe, że porywisty. 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami, o czym w trójce. O 9 wznowi obrady Senat. Izba wybierze dziś ławników Sądu Najwyższego, także podejmie uchwałę w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika. Na zakończenie posiedzenia zostaną przeprowadzone głosowania. Na placu Piłsudskiego Piłsudskiego w Warszawie. W południe rozpoczną się centralne obchody święta służby więziennej. Wcześniej w kościele świętego Antoniego Padewskiego przy Senatorskiej zostanie odprawiona msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej. Po niej przewidziany jest przemarsz na plac marszałka Piłsudskiego. Przypomnijmy, służba więzienna to trzecia pod względem liczebności formacja mundurowa w Polsce. Na Politechnice Warszawskiej w południe zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca powstanie Związku Sybiraków. Przypomnijmy, pod koniec czerwca, 90 lat temu, w murach tej uczelni odbył się pierwszy zjazd Związku Sybiraków. Józef Piłsudski otrzymał wtedy legitymację członkowską tej organizacji. Zresztą marszałek Piłsudski był zesłańcem syberyjskim przez 5 lat, jak pamiętamy. W Gdyni odbędzie się państwowy pogrzeb ofiar zbrodni komunistycznych i bohaterów marynarki wojennej. Z honorami wojskowymi zostanie pożegnanych 9 oficerów, podoficerów i marynarzy, których ówczesne władze w sfałszowanych procesach skazały na karę śmierci lub więzienia. W Sopocie rozpoczyna się 18. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Będzie to czterodniowe święto twórców i wielbicieli słuchowisk, także spektakli teatralnych. 25 lat temu, właśnie 29 czerwca 1993 roku w Warszawie otwarto Muzeum Katyńskie. Placówka prezentuje historię i przybliża wiedzę o zbrodni katyńskiej. Przypomnijmy, że w kwietniu i maju 1940 roku na rozkaz Józefa Stalina funkcjonariusze NKWD zamordowali strzałem w tył głowy ponad 21 tysięcy polskich jeńców. 25 lat temu w Warszawie otwarto Muzeum Katyńskie. Z zagranicy w drugim i ostatnim dniu posiedzenia Rady Europejskiej unijni przywódcy będą dyskutować przede wszystkim o Brexicie, już bez udziału brytyjskiej premier Theresa May. Kolejnym punktem będzie szczyt strefy euro w poszerzonym składzie z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. A w Bazylice Watykańskiej kilkudziesięciu nowo mianowanych arcybiskupów, metropolitów otrzyma dziś od papieża paliusze. Wełniane pasy będące symbolem władzy i jedności z papieżem. Jest wśród nich metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Sygnały od państwa także w sprawie biegania, no i w sprawie piosenek dobrze biegowych. No tak się akurat złożyło, że na miejscu pierwszym biegowej listy przebojów Dawid Podsiadło. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie sam. Dawid Podsiadło na liście przebojów trójki. Bardzo przyzwoicie. Drugie miejsce obronione. Jak będzie dziś w 1900 notowaniu listy, polecamy i zachęcamy do słuchania. To już dziś wieczorem po 19. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od pulsu biznesu. W piątek, czyli dziś, wyjaśni się, czy PESA dostanie gwarancję na dostawy dla tramwajów śląskich i czy banki zechcą finansować ich kontrakty. Sądny dzień producenta taboru, o tym puls biznesu. W tej gazecie także o tym, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przegrała proces o roszczenia dotyczące wzrostu cen materiałów w kontraktach z lat 2010-2012. Warto wyciągnąć z tego wnioski odnośnie do bieżących umów. Czytamy w dzisiejszym pulsie biznesu. Rzeczpospolita o tym, że systematycznie spada zdolność marynarki wojennej do obrony granicy morskiej. Najnowszym pomysłem na kryzys ma być zakup australijskich fregat. Polska flota szybko nabiera wody. O tym dziś Rzeczpospolita. W tej gazecie także o tym, że sąd w Starogardzie Gdańskim bezpodstawnie anulował karę więzienia przyszłemu prezesowi Amber Gold. Rzeczpospolita ujawnia nieznane fakty, które dały początek jednej z największych afer III Rzeczpospolitej. Gazeta przypomina, że w 2010 roku Marcin P. nie wrócił do więzienia i mógł bez przeszkód rozkręcić piramidę finansową. Wolność odzyskał dzięki decyzji sędziego, który niezgodnie z prawem anulował P. odsiadkę. Tego ważnego wątku prokuratury i komisja śledcza dotychczas nie zbadały. Jak sąd pomógł Marcinowi P.? O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z dziennika tematy sportowe. Zbigniew Boniek mówi: wielu osobom wydawało się, że mamy w grupie kelnerów. Adam Nawałka informuje, że nie wie, czy dalej będzie selekcjonerem. Oddaje się do dyspozycji zarządu PZPN. A Robert Lewandowski wytyka błąd trenerowi Nawałce. Chodzi o ustawienie, w jakim grała nasza kadra na mundialu. O tym w dzienniku. Są wiele z tematów sportowych, oczywiście także z mundialu w pozostałych gazetach. Tyle na teraz. Bo coś mi się wydaje, co bardziej kolorowych tematów z prasy jeszcze będzie czas, rzecz jasna, wspomnieć. No, na przykład w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tam przecież mnóstwo tematów ze świata show biznesu. Nie wiem, nie będę wchodził w buty pana Wojtka, ale jeśli mają państwo ochotę zapoznać się także z literaturą, no może i science fiction, to polecamy poranek po godzinie 6. Kartonowo-gipsowy. I noc idzie. nie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Czyścić chcę kapitańskie buty. Kapitan Polska poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, toż przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Ale oczy z miejsca trzeciego. Trójeczka też obroniona w ostatnim, jak dotychczas, notowaniu listy przebojów trójki. Tak, gramy z listy, bo i przypominamy, mam nadzieję, nienachalnie zachęcamy do głosowania. Najłatwiej z naszych stron internetowych, głosujemy do południa, a później wieczorem cieszymy się listą. No, wieczorem, już co dzień taki długi, że właściwie cała lista, większość w ciągu dnia. A słońce zajdzie minutę po 21. No już dnia ubywa, 3-4 minutki, jeśli dobrze liczę. Dzień krótszy od najdłuższego w roku. To a propos listy. A jeśli chodzi o muzyczne kalendarium, to rzecz jasna pamiętamy o urodzinach. 65 lat kończy Colin Hay, australijski wokalista, gitarzysta i kompozytor, jeden z liderów grupy Men at Work. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where men go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I've come from a land down under, where it is low and mentioned. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Pani Ania z Australii gorąco pozdrawia i bardzo dziękuję popołudniową porą. No nie wcale, nieletnią. Australijski zespół Man at Work i najlepsze życzenia dla wokalisty, gitarzysty i kompozytora formacji. Colin Hay kończy 65 lat. Wszystkiego dobrego. 26 minut po godzinie 5. Pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w roku 1900 urodził się Antoine de Saint-Exupéry, pisarz, lotnik, autor m.in. powieści Mały Książę oraz Nocny Lot. Przypomnijmy, zmarł w 1944 roku. W roku 1930 urodził się Sławomir Mrożek, dramatopisarz, prozaik, satyryk, rysownik, autor m.in. dramatów Tango i Ambasador. Zmarł w roku 2013. 77 lat temu w Nowym Jorku odszedł Ignacy Paderewski, pianista, kompozytor, polityk, premier i minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w 1919 roku. 32 lata temu, pamięta ktoś? W 1986 roku Argentyna wygrała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Meksyko 1986, a 27 lat temu, w 1991 roku w FSO zakończono produkcję Fiata 125P. Być może ktoś ma jeszcze Kanciaka, Kredens czy Borewicza właśnie z 1991 roku z ostatnich dni produkcji. Bardzo gorąco pozdrawiamy. A w muzycznym, aktorskim, telewizyjnym, filmowym kalendarzu pamiętamy o tym, że 94 lata temu urodził się pan Gustaw Ludkiewicz, aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, radiowy, także piosenkarz. Zmarł w roku 2017. Tu pan Gustaw wystąpi w repertuarze Błato o Kudżawy. Skończona robota, bo to jest sobota. Rejwach w Golębnikach, piwko po sklepikach, malowane lale poszły w Polskę szaleć. Wieczór już pod karpiem, za kieszenie szarpie. Zabawy nie ma choć płacone. I nie kolysze, knajpa się jak oklep. Zabawa jeszcze będzie, siadaj koleś. Poczekaj, niech no przyjdą chłopcy z mokrej. Przyjdą obojętnie, piwko bardzo chętnie. Siądą ładnie, grzecznie, krawat niekoniecznie. Patrzą, co za frajer, baśce wstawia bajek. Mowę zakładają, zmykaj stąd jak zając. Zabawa będzie, zjeżdżaj stąd, frajerze. Bo za kołysze knajpa się jak okręt. A ty pod stolem będziesz sobie leżeć. Bo nie lubiłeś słuchać chłopców z mokrej. Baśka dzisiaj taka, że księżyc hulaka wciąż zagląda w okno, robi do niej oko. Ej, księżycu blady, z Baśką nie dasz rady, jej nie weźmiesz na to. Zjeżdżaj stąd, fejtłapo, urodę twoją możemy nadwyrężyć. I za kołysze knajpa się jak okręt. Bo co też ma do Baśki frajer księżyc, gdy ona nasza Baśka chłopcu z mokrej. Bo co też ma do Baśki frajer księżyc, gdy ona nasza Baśka chłopcu z mokrej. Agnieszka Osiecka, Tadeusz Kierski i oczywiście pan Gustaw Ludkiewicz, wspominając artystę w dniu urodzin. W nagraniu Księżyc Frajer także pamiętamy, kiedyś prezentował się fantastycznie pan Jarema Stępowski. No, jak pamiętamy, pan Gustaw Ludkiewicz występował także w repertuarze Błato o Kudżawy. Urodził się w 1924 roku, zmarł w roku 2017. To na otwarcie także tego dzisiejszego, tej części muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy już za chwilę. Teraz punktualnie 5:30, czas na prognozę pogody. Dziś na północy i zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Burze możliwe na Podkarpaciu. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i porywisty. Nad morzem dość silny, na Suwalszczyźnie do 60, w czasie burz do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Na termometrach dziś najniższa temperatura nad samym morzem 22 stopnie, na Pomorzu Wybrzeżu 24-25, na Suwalszczyźnie 26, podobnie też na Podkarpaciu oraz na Górnym Śląsku. W większości regionów 27, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i na Mazowszu do 28. Dziewiątego czerwca 1943 roku urodziła się amerykańska piosenkarka Little Eva, zmarła w roku 2003. Za 26 minut szósta w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach i tak 70 lat kończy perkusista Deep Purple Ian Paice. Sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, I learn to behave. What to believe, from the venomous tit of the state. Clutches of eternal damnation. I was justified. Deep Purple urodzinowo, czyli w dniu krakowskiego koncertu Jan Pejs będzie miał 70 lat i 2 dni, wylicza pani Agata z Krakowa. Bardzo pięknie dziękujemy. Rocznik 48. No, przyznam szczerze, że znam kilku fantastycznych właśnie z tego rocznika. Najlepsze życzenia urodzinowe raz jeszcze. Za 22 minuty 6. Kilka spraw wyjaśnienia. Bardzo dziękuję za podpowiedzi i przypomnienie. Pan Grzegorz także o dużym Fiacie 125P. To też związane z datą z kalendarza. To był Kanciak i Kredens, a Borewicz to Polones. Ten oczywiście pierwszy, produkowany od 1978 roku. To od pana Grzegorza z Żarek. Bardzo dziękujemy. Sygnał od państwa z trasy i prośby o bezpieczną jazdę. Również przyłączamy się do tego apelu, choć muzyka być może nie sprzyja temu, by jechać jakoś specjalnie powoli, ale bezpiecznie. O tym rzecz jasna przypominamy, choć myślę, że słuchaczom Trójki przypominać nie trzeba. Wracamy do muzycznego kalendarza. W 39. urodziny zaprezentuje się Tim McCord, basista wraz ze swoją drużyną Evanescence. budzikowe kalendarium muzyczne. Just to cover Mosso w muzycznym kalendarzu na zamknięcie dzisiejszego wydania. To dlatego, że 34 lata temu rozpoczęła się trasa koncertowa Bruce'a promująca album Born in the USA. Przypomnijmy, była najdłuższą i najpopularniejszą trasą w karierze artysty. Rozpoczęła się właśnie w czerwcu 84, a skończyła się w październiku 85 roku. W sumie koncertem w Los Angeles. W sumie było to 156 koncertów. Za 12:06 sygnał od państwa, między innymi w sprawie meczu, jeszcze między innymi pan Tomek z Katowic. No jakby nie patrzeć, graliśmy na mundialu o jeden dzień dłużej niż aktualni mistrzowie świata. No może wielkiej klasy nie pokazaliśmy, ale 3 punkty są. To też w uzupełnieniu. Bardzo pięknie dziękujemy. Jeśli chodzi o kalendarz i mądrości ludowych, gdy Piotr z Pawłem w deszcz uderzy, słońce za mgłą tydzień leży. Ponoć się sprawdza. Dziś Piotra i Pawła. Piotra, Pawła wita, korzeń usycha użyta. Pamiętamy także to ludowe powiedzenie. Zdaje się, że niedźwiedź też cytował kiedyś to właśnie. Czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Lady Antebellum to bardzo ciekawa nazwa. Nazwa zespołu amerykańskiego, który uprawia muzykę country pop. W tej audycji oczywiście nadajemy energetyczne wstawki, no bo o 5:45 czy 50 jest to po prostu niezbędne, żeby człowieka postawić na nogi. Ale trójkowy budzik powiedział, że może być czasami piosenka, która jest po prostu piękna. Hilary Scott powtórnie zatem, bo wczoraj już była, razem z Charlesem Kelly i Dave'em Haywoodem zaśpiewa piosenkę o miłości. Piosenkę gorącą. Love I found in you. Miłość, którą znalazłam w tobie. Lady Antebellum. Dancing in the smoke and the glow of the neon lights. I'm sure they're out there cutting up and drinking, but I don't mind, 'cause I got you by my side. Wear my old sweatshirt and your favorite pair of jeans. Barefoot on the couch, curled up next to me. Oh, I got everything I've ever needed. Well, maybe I'm just lucky, but maybe that's okay. Some people search the whole world over just to find a love that's even half as true. Yes, a love I've found in shine on and on and on. Oh. Jeszcze 7 minut, panie Wojtku. Jeszcze 7 minut. Pan Wojtek tak troszkę nerwowo spogląda na zegar. Korneliusz Pacuda, niezmiennie mimo wakacji, w poniedziałek o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. Bardzo pięknie dziękuję państwu za wszystkie życzenia imieninowe w imieniu wszystkich Piotrów i Pawłów. Właśnie. Piękne nagranie? Bardzo proszę. Też może być nie od razu z gitarami, nie wiadomo jak skoczne. Szyjętkiem. Pięknie o miłości prawdziwej można, można. Bardzo pięknie dziękujemy państwu za wszelką korespondencję poranną. No i co? I wakacje, urlopy, to i redaktor też coś skorzysta z tego, choć mimo urlopu będzie zalatany. Bardzo pięknie dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego i do usłyszenia za 2 tygodnie. Yeah. bracie, kontempluję przyszłość, tak pewny wszystkich obaw, dryfuję po tym cmentarzysku wielorybów i żał, tak jak upał. Człowieka brak.